Pel spada kąpać jak lolki się tlą. To naturalny plon, homegrow outdoor hydro. Bo my palimy, gdy wszyscy już śpią. Moi ludzie tu są, to gandzia, mafia, ziom. Więc odrzuć marny gląd, jak prawdziwi palacze. Siema, prawdziwi palacze, pioma, pioma raczej. Dla mnie lemon hejsa, dla brata Jack Harry. Odpadają do palacze, tylko dobry skłon. Jeśli jesteś swój grad, tu gandzia, mafia, crew. Prawdziwi palacze wiedzą, po co Maria jest. Kiedy oko stawiony, kręcę, spalam, biorę w dech. W kiermie czarne OCP, ze mną ziomek i 5G. Lecę wtedy znowu na grę, za serce pompuje krew. Spada kąpać jak lolki się tlą. To naturalny plon, homegrow outdoor hydro. Bo my palimy, gdy wszyscy już śpią. Moi ludzie tu są, to gandzia, mafia, ziom. Więc odrzuć marny gląd, jak prawdziwi palacze, gandzia, mafia, familia. Przepalone konta, fury, znowu płonie willa. My kochamy gandzie bardziej niż Romeo kochał Julię. Mamy przepaloną gardziel, dym oktawy generuje. Nie truje się syfem, nie dla mnie kopane zioło. Woda, soda, popiał, my płuca tego nie chłoną. Pora by zaufać plonom, mini dżungla w szafie słońce. Jak nie jesteś ogrodnikiem, nie pal kundlak, cię proszę. Gdy palisz od święta, to nie strugaj gandzia mana. Nie jedynko zaczął potem kameleon, biała ściana. Marihuana to nie tania dziwka do lasu. To pożywka dla umysłu, droga do głębokich transów. Czasami zbastuj, co za dużo to niezdrowo. Bo wpadniesz w leniwy nastrój, zespolisz się sofą. Oddam się pod Boga, osąd ciekawe, czy łamie prawo. Bo skoro to niebo, to na bank tam dużo palą. Precz spada kąpać jak lolki się tlą. To naturalny plon, homegrow outdoor hydro. Bo my palimy, gdy wszyscy już śpią. Moi ludzie tu są, to gandzia, mafia, ziom. Więc odrzuć marny gląd, jak prawdziwi palacze. Nie dla fejmu, poklasku, sławy, blasku, a nie pod publikę. Raczej się z plifem, jego zagrożenie mitem z tych kilku liter, do F, do N, do S. Fanatycy najlepszego sortu, wiesz co, kruszy się. Płonie hej, zgaśnie stres, właśnie idą w zapomnienie. Powiem ci od A do Z, wszystko jeśli chodzi o palenie. To Mary Jane, dobrze wiesz jak jest. Znam ją lepiej niż sam siebie, przy mnie jest w nocy, w dzień. Ej, rzucasz cię na szarość, dnia robimy zamach. Gdy w płucach jest tren, mogę nawijać do rana. To kana, cannabis, THC, zielony list. Jeśli nie wiesz o co kamal, możesz wyjść przez te drzwi. Mówmy Mr. Lead, Master Yoda of school. Leci dobry beat, żadna doda, kłoda to chuj. Zielono mi, siły doda mi kolejny puch. Nic dodasz, nie zujesz, palacze, gandzie, mafia, crew. Prawdziwi palacze, znowu tu na trasie. Gandzia, mafia, mówię, wiesz co się kruszy. Prawdziwi palacze, gandzie, mafia, crew. Wiesz co się kruszy. Prawdziwi palacze, piona, piona, racie. Bez zamulania. Spada kąpać jak lolki się tlą. To naturalny plon, homegrow outdoor hydro. Bo my palimy, gdy wszyscy już śpią. Moi ludzie tu są, to gandzia, mafia, ziom. Więc odrzuć marny gląd, jak prawdziwi palacze. Skoro to niebo, to na bank tam dużo palą.